a televízión képernyőben. A falba. Én azt mondom, ezzel egyet abszolút egyet tudok érteni veled, abszolút egyet tudok érteni, csak kevesen merik ezt meglépni. Azért nagyon sok embernek van televíziója. Hát azért, mert nagyon jó unaloműző, hogyha az ember hazamegy is. Magányűző, én azt mondom. Magányos, igen, magányos embereknek ez nagyon jó elfoglaltságot biztosít. Én, hála Isten, még 100 millió más dologra el tudok tölteni az időmet, úgyhogy így nem. Bár most azért, valljuk be, én szenvedélyes tévénéző vagyok, de főleg most így az olimpia alatt. Tehát ilyenkor azért jó, ha elfogadsz egy véleményt. Nagyon szépen köszönjük. És te mit jósolsz most előre? Szerintem helyen fogunk végezni az éremlistán, és még hányan vagyunk lesz? Szerintem, vagy hát, ugye van már három, ez is bronzot nem tudok, de szerintem legalább még 6 aranyérem hozzájön. Komolyan? Aha. 9 arany. Ilyen optimista vagy? Igen, mert a kajakkenu még el se kezdődött gyakorlatilag, illetve hát ma voltak csak a selejtezők, és ott egész jól szerepeltek a fiúk, lányok. Úgyhogy gyanítom, hogy még 6 hozzájön, mert talán még vízilabda, meg egy-két csapat játék. Szóval én drukkolok a hajrá 9 aranyér. Föl is írtam a falamra. És neked tök, mi van? Én is drukkolok, de Athén annyira jó hely, és most tök, hogy megint ott van az olimpia. Így van, ott van. Így elindult ez az egész. Szerintem gyönyörű, szép dolog. Gyönyörű dolog volt, hogy a maratoni futás például valóban maratonból Athénba rendezték. Igen, hát ez ilyen annyira, ez nekem is nagyon meg azt tudod, hogy az ilyen dobószámok előfutam, itt a súlylökést, azt azt hiszem az olimpiai stadionban tartották az ókoriban. Fölújítottak, letettek ilyen műanyagszékeket, és kézed működött. Föltettek egy csomó szponzorlagot. De nők most már bemehetnek, nem igaz? És a férfiak sem esztelenül versenyeznek. Sajnos. Hát igen. Karin, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy a magad módján hozzátetted a véleményedet a dolgokhoz. Sajnáljuk, hogy téged kevéssé érdeklő hírekkel tudtunk csak szolgálni. Nem, ezek érdekeltek, örültem, hogy beszélgettünk, szervusztok. Szia, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. 168 óra lesz jövő héten is. Egy hét a Földön. Egy hét a Földön. Folytassuk! Kecskés Karinával beszélgetünk. Én szerintem egyébként azért az is egy nagy döntés. Ez olyan, mint a holnaptól nem eszem húst. Nem? Hát igen. Nem nézek tévét. Igen, csak ez így kialakul szerintem. Tehát ő nem az volt, hogy sokáig tévét nézett, és egyszer csak azt mondta, hogy na jó, abba hagyom, mert most már sok. Hanem sose nézett tévét? Hát, hogy nem volt ilyen tévébarát. Uh-huh. Én nem tudnám letenni a tévét, gyerekek, a távirányítóval kelek és meg. Igen. Hát de biztos azért Karina nem is vállal szappanoperát, mondjuk. Mint én. Hát, mint te. Ez igaz. Kérdés, ki Tomi a barátok közből? A zene után jövünk vissza. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw the girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. So close, said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wildfire. Wildfire. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she gon' rock the world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we returned to a house, one thing led to another. I came in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey, you too, I was once like you, and I like to do the wild thing. Wild thing. She loves to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Hanging out is always hype. And with me and the crew, leave a shindig, I'm with a girl who's just my type. Little frame, I ain't lying, felt she was fine. This sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, still parked outside. I did the show for it, it was over, and I gave her my own ride. Get her off my dock, she was like static cling. But that's what happens when bodies start slapping from doing the wild thing. said, just find that chick was on my side, so I said, what for that? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, for now, and maybe later, you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And wouldn't you know, she was good to go, without a word to say. We was all alone, and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid through the wild thing. Say what? Yo, love, you bust me, kid. Yo, Walkie, baby. She break out of here. Hasta la vista, baby. Tippjátékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. Ezek az arany pillanatok Zoli és Enikő számára, hiszen itt a lehetőség, hogy akár már a hétvégén 1 milliárd 80 millió forinttal legyetek gazdagabbak. Szerbusztok! Ti voltatok a leggyorsabbak. Igen. Enikő és Zoli. Enikő, te autóba vagy? Nem, buszon ülsz. Buszon ülsz. Akkor... Jó, akkor nyom meg a vészcsengőt és satúzzon a busz, mert nagyon nehezen hallunk. Belegondoltatok, hogy lehet, hogy pont egymás mellett mentek el éppen? És lehet, hogy ez a játék fog titeket összehozni, mint párt. Na gyorsan, gyerekek! Tudjátok a játékszabályokat? Igen. Igen. Húha, Enikő, nagyon rosszul itt vagy? Itt vagyok. Gyere ki a csuklóból, mert ott egy kicsit hangosabb. Oké, okay, most már számít. Jó. Nagyon jó. Ismered a játékszabályokat? Igen, igen. Jó. Jó. Na, az a kérdés, és szerintem adjuk meg a hölgynek igen. Az elsőbséget a tippeléssel. Azért, hogy Zoli, mert busszal utazik. Nem, nyugodtan, Zoli, mert addig én leszállítom. Nem. Jó. Nem. Most te udvariaskodjunk, mindjárt hírek, gyerek. Enikő, kezdjétek. Enikő, te mondod először, jó? A kérdés nagyon egyszerű, és meg kell tippelni, hogy... Mikor rendezték meg az első téli olimpiai játékokat? 1935. Igen? 1940. A helyes válasz... 1924! Samoliban volt 1924-ben, és így Enikő a győztes, övé a 3000 forint értékű szerencsekártya, tombol a publikum. Zoli, próbálkozzál később, vagy másban, vagy akár, de én mindenképpen itt a Rádió Café 98.6-on. És kihangosítóval, jó öreg, köszi, hello. Ciao. Enikő, maradj a vonalba, mert gyönyörű szerkesztőnk és szupervájzorunk, Tokai Márti, szupi módon fölveszi az adataidat, nyertél egy szerencsekártyát, egy csomó lével rajta. Köszönöm szépen. Oké, még addig ne szállj vissza a buszra. Maradj együtt. Mi pedig gyorsan átadjuk a szót a híreknek, hiszen mi fontosabb, mint a friss információ. Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklám van, minden van. Ha szereted hallani a motor dübörgését és érezni az autó erejét, add gáz az Evo gyorsulási verseny őszi szezonnyitó futamán. Evo gyorsulási verseny augusztus 21-én kedden a Hungaroringen. Este 6-kor kapunyítás, 8-kor pedig feldübörög az első raj. Érezd át a vezetés erejét a Tempo 99 Evo-val! Szóljon! Autóban, munkahelyen, a boltban, a strandon, otthon, mindenütt! Lehet, hogy észre sem veszi, lehet, hogy eddig nem figyelt rá, de ha egyszer rájön, hogy rádiót hallgatni jó, ön is ezt fogja mondani. Hadd szóljon! Sziasztok, Kuki vagyok! Két extrém dolog várta meg egész életemben. Az egyik, hogy repülővezesek, a másik, hogy rádiózásak Magyarországon. Az egyik bejött, és azóta szerenes lettem a rádiózásban. Higgyetek nekem, rádió nélkül unalmas lenne minden. Sziasztok, Soma vagyok. Szeretem a pörgést, az agytekerést, a beszédet. Profi önkereső vagyok, és ez intenzív tükör. Interaktivitás, visszajelzés. Ilyen a telefon, az SMS, a rádió és a hallgatók. Ha beül autójába, nyomja meg a gombot. Ha otthon szeretne ellazulni, vagy éppen takarít, hangoljon ránk! Zene, játékok, szórakozás, rádió. Hadd szóljon! Augusztus 28, 14 óra. Indul az 5. Budapest parádé. Nyárzáró karnevál az Andrássy úton és a Hősök terén. 50 nagyon színes és nagyon hangos kamion. www.budapestparádé.hu. Hivatalos afterparty a Népstadion kertben. Budapest parádé bónusz. 50 DJ 4 csarnokban, egy helyen, egy jeggyel. A Budapest parádé megjelent CD-n és kazettán. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. T-T-C-L Total Car Live újra töltve. Total Car Live minden csütörtökön este 8-tól 10-ig Winklerrel és Bazsóval. Van autód? Rádió Café 98.6. Van barátod. A Total Car Live támogatója a Mobil 1. Afterwork Party. Politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesztával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Gyurcsány nem mondana eleve nemet kis esetleges új kormányában egy felkérésre. Lampert Mónika vállalja az MSZP elnöki jelölését. Marad a napos nyárias idő holnap is. 6 óra van, sziasztok, a híreket Márkus Zoltántól halljátok. Gyurcsány Ferenc nem mondana eleve nemet a kancellária miniszter esetleges ajánlatára, ha Kis Pétert választanák kormányfőnek. Kis ugyanakkor azt mondta, hogy nem kell fenekestől felforgatni a kormányzatot, de szerinte az a lényeg, hogy az új miniszterelnöknek új kormányt kell alakítania, legalábbis közjogi értelemben. Az SZDSZ mindkét miniszterelnök jelöltet tudomásul veszi, mondta Pető Iván frakcióvezető helyettes. A szabaddemokrata politikus szerint nincs jelentősége, hogy Megyesi Péter eredeti szándékától eltérően lemond-e, mert a konstruktív bizalmatlansági indítványt lemondott miniszterelnökre is lehet alkalmazni, tette hozzá Pető Iván. A miniszterelnök egyébként még nem döntött. Az SZDSZ frakció elfogadta Bekler Ferenc lemondását. A szabaddemokrata politikus levélben közölte, hogy visszaadja parlamenti alelnöki posztját. A szabaddemokraták még nem döntöttek arról, hogy kit jelölnek Bekler helyett. Lampert Mónika bevallotta, hogy vállalja a jelölést az MSZP elnöki tisztségére. A belügyminiszter mellett Hiller István alelnök mondta azt, hogy vállalja ugyanezt. Holnaptól iható a víz Esztergomban, legalábbis az önkormányzat visszavonja a részleges ivóvízfogyasztási tilalmat. Részben azért, mert a Védelmi Bizottság szerint a vízben található szennyezőanyagok mennyisége nem haladja meg az egészségügyi határértéket, és jelenlétük folyamatosan csökken a csapvízben. Másfelől pedig azért, mert a város nem tudja tovább finanszírozni az ingyenes ásványvízosztást. Várhatóan szeptember 7-én adják át az M3-as, szeptember 18-án pedig az M7-es, M70-es új szakaszát. A korábbi elképzelésekkel szemben az új stráda szakaszok belépésével nem drágulnak a matricák. A rendőrök elfogták azt a férfit, akit egy 30 éves nő megkéselésével gyanúsítanak. Budapesten a 14. kerületben a Nyílt utcán késeltek halálra egy asszonyt, aki korábban egy férfivel veszekedett, aki a Vita hevében megkéselte az asszonyt, aki viszont életét vesztette. Leütöttek és kiraboltak egy postást a főváros 16. kerületében. A férfi a motorját tolta, amikor hátulról megtámadták és elvették a pénzét. Arról nincs ír, hogy mennyit. A kézbesítőt könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. Magyar turisták szenvedtek autóbalesetet Nagyváradon tegnap este, miután mikrobuszok az erdélyi város központjában egy villanyoszlopnak ütközött. Az 5 magyar súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Sport. A 13. helyen áll 3 szám után Zsivótki Attila a férfi 10 próba versenyében Athénban. A magyar sportoló ezzel jelentősen javított, 2 szám után ugyanis még a 18. helyen volt. Időjárás. A fővárosban és környékén késő délután is marad a többnyire napos nyárias idő. Este még mindig 19-20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is napos meleg idő várható, de délutántól felhősödés kezdődik majd. Eső viszont egyelőre nem lesz. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Az Alkotás utcában a Tarcsai Vilmos utcánál a kifelé vezető oldalon baleset történt, két személyautó karambolozott össze méghozzá, úgyhogy a villamos forgalmat is akadályozzák. Az Attila úton a Kölcsei utcánál egy személygépkocsi motorkerékpárral karambolozott. A Károly körúton az Asztória irányában terítettek a sávokat Deák tértől, az Erzsébet hídon, a Margit hídon, valamint a Petőfi hídon Budáról Pestre csak arra szólnak a járművek. Friss hírek egy óra múlva, sziasztok! Utazz az instrumenttel az ezoterika, a jóslás és más érdekességek világába. Instrument. A hét velünk kezdődik. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre! You're right! To the rap mobile. Let's go! Thank you. Figyelem! Műsorváltozás! Figyelem! Műsorváltozás! Fiúk! Ti mit játszottok? Ez a H&M! Új időpontban H&M! Minden kedden délután 4-től 5-ig a Rádió Café 98.6-on. Ha nem megy a kuplerája, akkor nem a bútorokat kell lecserélni. A kávéárát azért megosztanám. Mennyi még egyszer? Új időpontban. Milliók reggelire, minden hétköznap reggel 7-től fél 10-ig a Rádió Café 98.6-on. A műsorváltoztatás jogát fenntartottuk. Ez meg itten a Café Olé. Tomival, Lacival, Silent Wop helyett Hosszéval, ma. Aki Joe. Valamint Csetmennel! A telefonszámunk 312-3000. A SMS-ünk 0620-9986-986. Szia Csetmen! Tomi megfázott vagy allergiás? Megfázott. Megfázott Tomi. Undich danke. Ja, super, das. És hát természetesen az elektronikus módokról se feledkezzünk, az igazán elektronikusakról. Radiocafé.hu. Illetve a www.radiocafé.hu. Bizony! És azoknak a hallgatóknak volt igaza, akik azt küldték a 0629986986-ra, hogy Tomi nem a barátok közt sztárja. Tomi a jó barátok sztárja. Így van. Ez nem, még... Nincs így. Sajnos ő Joey. Nos, ebben az órában jönnek a havos torta hírek. Játszunk sopronjászok pótvizsgát üveges professzorral. Vagyak egy embert engedek át ismét. Ajánlunk egy programot, melynek neve a Parádé. Ez nem más lesz ez a rovatunk, mint a fakultatív pop napközi. És természetesen beszélgetünk a MOL marketing igazgatójával, hiszen holnap Evo gyorsulási verseny lesz. Zeneileg pedig eszméleten a kínálat, hiszen jön... Pacsi, kicsit leblokkoltam. Kicsit leblokkoltam. A Delight, Groove is in the Heart. Bizony! Az Offense és a 24-7. Valamint a Frankie Goes to Hollywood és a Two Tribes. Ez biztos ismeritek innen és onnan is, de hát akkor, ahogy ígértük, Groove is in the Heart itt a Café Oléban. Bizony, tudjátok, ez volt az a klip, amiben azok a furcsán öltözött emberek nagyon furcsa perspektívában, már halszem optikával merem ezt így mondani, szerepeltek. Café Olé. Szevasztok. Hey. The chill that you spill up my back leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cockatash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Csernus Imre doktor vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. A habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Bevállalja? Igen vagy nem? Michael Jackson Európában akar lazítani. Michael Jackson állítólag házat akar venni az adóparadicsomnak számító Liechtensteinban. Nem egy újabb Neverlandet keresnek. Pontszák őket a hegyek, a képes lapra élő kilátás, és az, hogy itt tisztelik pások pagánéletét. A család nagyon érdeklődik, ha bár jelenleg mindenki a tárgyalásra figyel, amikor Michaelnek a kisgyerekekkel van a baja. És szépek a kis Liechtensteini gyerekek is, mondta egy régi német barát. Britney leszbikus kilengése. Britney Spears egy alkalommal állítólag könyörgött, hogy a pornó szupersztár Jenna Jameson bújjon ágyba vele. A biszexuális színésznő a New York-i Howard Sternnek elmondta, hogy barátságot kötött az énekesnővel egy partit követően, de Britney Spears publicistája gyorsan véget vezet kettejük kapcsolatának, miután az énekesnő le akart feküdni a pornosztárral. Nagyon beindult rám, nem volt köztünk szex, de biztos vagyok benne, hogy simán előfordulhatott volna. Britney meghívott engem az megnyitójára, de a publicistája szerint távol kellett tartani minket egymástól, mondta Jenna Jameson. Phil Collins új válogatás lemeze. Phil Collins összegyűjti legsikeresebb szerelmes dalait, és kiadja a Love Songs, a Compilation Old and New című dupla CD-t, melyen 25 dal lesz hallható, köztük élő felvételek, és korábban még ki nem adott dalok is. Oh, this is a collection of love songs. Ez egy gyűjtemény szerelmes dalokból, melyeket vagy én írtam meg, vagy én voltam a társszerző, vagy loptam, és melyeket a legjobb munkáim között tartok számon. Vannak más dalok is, melyeket a távolból csodáltam, miközben titokban azt kívántam, hogy bárcsak én írtam volna őket. Ezeket aztán leloptam. Lesz pár olyan dal is, melyeket nagyon közel érzek magamhoz, de első körben kimaradtak az akkori körülmények miatt, mondta Phil Collins. A lemezen hallható lesz például az Against All Odds és a One More Night. One More Night. A West Side Story-ból ismert Somewhere című szám. Over the Rainbow. A Way You Look Tonight című ismert. És Cyndi Lauper True Colors című száma, melyet Phil Collins szerzett. Dido szerint uralmas a zenéje. Dido támadást intézett a brit újságírók ellen, akik unalmasnak nevezik a zenéjét. A 32 éves sztár örül, hogy az amerikaiak értékelik a dalait, és úgy véli szülő hazájában sokan csak is azért támadják, mert ő a legsikeresebb szóló előadó. Well, you know, such critics won't change az ilyen beszólások nem fognak változtatni a stílusomon. Ha az emberek nem értik meg, akkor nem értik meg. De engem nem érdekel, és felháborít a helyzet. Utálom ezt olvasni, hogy a zeném unalmas. Az a baj, hogy túl sok lemezt eladok. Nem volt soha egyetlen rossz cikk rólam akkor, amikor még egy milliónál kevesebb lemezem fogyott. Ilyesmi csak is Angliában történhet meg. Amerikában klassznak, különösnek és izgalmasnak tartják a zenémet. Trendy, extraordinary and very, very interesting. Kiabált a Dido? Jolinak? Új repülős oktató után kell nézni-e? Angelina Jolie férfiakra gyakorolt megsemmisítő hatásának köszönhetően új repülő oktató után kell néznie, mert a legutolsó egészen a hatások alá került. Mi is Angelina? A 29 éves Tomb Raider sztár jelenleg a Santa Monica-i reptéren próbálgatja szárnyait, mint pilóta. Fucking szegész Rocks annyira izgatott volt, hogy alig tudott beszélni. Angelina vett tőle egy-két órát, de aztán oktatót kellett váltania, mert a fiú nem tudta legyőzni a lámpalázát, értik? Nyilatkozta egy forrás. Halle Berryt még mindig üldözi az első szerelme. Aki Halle Berry. A mai napig üldözi őt első szerelme, a színésznő, aki nemrégiben vált el második férjétől, Eric Bennettől, a következőket mondta. I did some volt néhány rossz választásom, már ami a férfiakat illeti. Az első pasi, akit kirúgtam, mániákisan üldözött, és még mindig zaklat. Nem akarom elárulni a nevét, elég legyen annyi, hogy döglött kígyókat küldött postán, meg efféle őrültségeket tett. Dead snakes, and his name is Kid Rock. Brad Pitt a londoni panoptikumban. Brad Pitt viaszszobrát is kiállították a londoni panoptikumban, de a feneke nem a hagyományos viaszból, hanem szilikonból készült, hogy sokkal inkább valódinak tűnjön. Ha valaki érezni szeretné, milyen lehet az igazi. Brad Pitt és felesége Jennifer Aniston egy új kiállított térbe kerültek bemutatásra, a Madame Tussauds kiállításon, ahol rajtuk kívül még egy sztárpár, David és Victoria Beckham viaszmása is látható. A habostorta.hu híreit hallottátok. És ahogy ígértük, jön az All Saints, ez a gyönyörű-gyönyörű lánycsapat az Egyesült Államokból, és a számuk címe 24-7, azaz 7/24-ben. Csináljátok, lányok! Szevasztok! Olé! reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Kezdődik a Soproniászok potvizsga üveges professzorral. Jó felelet esetén felsőbb osztályba léphetsz egy rekesz soproni ászokkal. És itt is vagyunk, telefonszámunk 312-3000. És várjuk a 862. hívást, 860, 861, 862. Ki fog ma potvizsgázni? Halló! Sziasztok, Edit vagyok. Edit? Edit. Hagyjuk a szóvicceket. Edit, milyen vagy matematika fizikából? Hát, majd kiderül. Hallgassuk a professzor kérdését. Professzor úr, halljuk a kérdést. Két barát, Peti és Marci este 8-kor sörözni kezdenek. Peti óránként 2 üveg sört iszik meg, míg Marci óránként 3-at. Ha egy üveg sör fél litert jelent, akkor éjfélkor, hogy áll a barátok fogyasztása, mennyi sört ittak meg összesen? Nos, Edit? Segítséget kérsz? Jöjjön a segítség. Este 8-kor kezdenek esörözni? Igen. Igen. Segítek számolni. A. Összesen 10 liter sört ittak meg. B. Összesen 20 liter sört ittak meg. Vagy C. Összesen 15 liter sört ittak meg. 20. Még egyszer parancsolsz? 20 liter sört. Süket a professzor. Üvözs liter. Kiabáld neki a választ. 20 liter. Professzor úr? Gratulálok! Sikeres pótvizsgát tett felsőbb osztályban éppen. Megvan a Béla! És majd elfelejtettem a beígért rekesz soproni ászok sört. Egészségére! Leneted Edit, mert Márti fölbeszél a telefon. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Örülsz, Edit? Igen, igen. Jó van, akkor tartsd a telefont még örömödben. Márti mindjárt fölveszi, mi meg jövünk egy kis zenével. Ami megint, amit megígértünk, ez Sláger garancia. Sláger garancia itt a Rádió Café 98.6-on a Café Oléban. Frankie Goes to Hollywood. Azaz a világ egyik leghíresebb deklarálta meleg csapata, amiért külön-külön büszkeséges köszönet. Kéz a szívre, Two Tribes. Azaz a két törzs itt talált ki. Miről lehet szó? A Café Oléban. Mi pedig majd jövünk. A hírek után. Bizony. Two tribes go to war, one is all that you can. reklám van, minden van. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívók a spanyol káta és az olasz fál meggyártól. A legszélesebb választék, a legnagyobb teljesítmény, a legszebb formák. Rustikus és modern elszívók, akár 1100 légköbméter per óra teljesítménnyel is. Ne feledd, káta és pálmek, a mediterrán szagűző. Megtalálod az ország szinte valamennyi konyha stúdiójában. Márkabolt és bemutatóterem, Soroksár, Grassalkovics út 160. Telefonszám 289-09-59. Augusztus 28, 21 óra, Budapest Parádé bónusz, hivatalos afterparty a Népstadion kertben, 50 DJ, 4 csarnokban, 1-1-jel, Anthony Rotter, Monica Cruz, DJ Rush, Dr. Motte, Thomas Schumacher, La Garcia, Mick Van Dijk, Hotix, Super Chambo, Budai, Lucien Forge, Szerbinski, Kühl, Monks, Fulls Driver, Race T, Kajtrasi, Naxi és Brunner, Optika, Matrix, Val és Palotai. Budapest Parádé bónusz, www.afterparty.hu. Megjelent az Aqua magazin legújabb száma. Benne vitorlázás, motorcsónak, jetski, vízisi, szerf, rafting, búvárkodás és utazási ajánlatok. Kapható az újságárosoknál. Megrendelhető és előfizethető a 212-81-82-es telefonszámon. Aqua magazin. Minden, ami a víz alatt és fölött történik. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Best of Rádió Sziget! Azoknak, akik nem hallották, mert nézték! A Rádió Sziget legjobb pillanatai minden hétköznap este 10-től 11-ig a Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója a T-Mobile. Jobb veled a világ! Feles hírek. Napzáró gazdasági hírek a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében. Azt hiszem a mai napon mindenki a forint piacra összpontosított, hiszen a múlt heti kormányválságot követően az euróforint árfolyama felkúszott a múlt heti csütörtök esti szintre, a 252-es szintre. Pénteken ezt a szintet tartotta, de meglepő módon a mai nap délután durván 1%-ot erősödve 249-50-ig erősödött a forint. Nagyrészt valószínűleg ez annak köszönhető, hogy akik 49 csütörtök délután és pénteken 252-nél forint gyengülésre játszottak, hogy úgy gondolták, hogy itt lesz egy kis hisztéria a piacon, azok bevásároltak euróforintból, és itt a mai nap látván, hogy itt igazából nem azt teljesedik be, mint amiket ők elképzeltek, itt a mai nap ezt a pozíciót likvidálták, pozícióikat, hát valószínűleg ez még hozzájárult, hogy egy ilyen késő délutáni illikvid piacon itt a sok forint vásárlás még hatásosabb volt, és ennek köszönhető ez az 1%. A továbbiakban persze várható további forint gyengülés, hiszen láttunk már olyat, hogy egy átmeneti megnyugvás után a forint akár ennél jóval nagyobb mértékű, több százalékos gyengülést is produkált. A forint piac mellett talán még az euró-dollár piacot és a török lira piacot érdemes megemlíteni. Törökországból hallani olyanokat, hogy a Moody's-e a török lirának a leminősítését tervezi, hiszen a magas infláció csak így fékezhető meg. Emellett várnak a piacon folyófizetési mérleg hiányt, amit az előzetes adatoknál jóval magasabbra becsülnek, és ez indukálja azt, hogy itt a korábban long lira pozíciót felvevő spekulások elkezdtek a pozíciókból kiszállni. Emellett még a dollár is persze hozzásegített a török lirának a gyengülésében. A dollár az euróhoz képest 1%-ot erősödött a mai nap. Itt gazdasági makroadatok nem jöttek ki. Itt igazából azt látni, hogy technikai szinteket vittek át az árfolyam, és ennek következtében erősödött a dollár az euróval szembe. Az elkövetkezőkben várható esetleg egy további euró, vagy a dollár erősödés. Úgyhogy erre lehet azért számítani, és lehet erre játszani. Rádió Café 98.6. Pucsítsatok!